prosím o dotazy na přednášejícího. Tak David, já mám spoustu otázek, ale zeptám se na jednu úplně triviální, která se nabízí. A co ty nahosemený? Ty si prostě úplně vynechal, jo? Říkáš prostě kapradiny a angiospermy, a co ty nahosemený? Ano, ano, nahosemený mají extrémně velký genomy, extrémně nevariabilní chromozomy a extrémně jaksi nízkou polyploidy. A když jako, že se podíváme na jejich stáří, oni jsou starí asi 250 milionů let, čili od toho permu, tak když je srovnáme, pokud by tam jako to hlavní to roli u těch kytek hrála ta mejóza, tak já jsem třeba se hodně zabýval evolucí genomu v čeledi asteráce a kardioidech, které jsou starý zhruba 25 milionů let, tady ten klejt. A tam je variabilita zhruba asi 30krát v těch chromozomech za těch 25 milionů let. Jenže to jsou kytky, které točejí tu mejózu v podstatě každý rok nebo každý dva roky. Jo? Kdežto ty nahosemený, než dospějou do té fáze, že mají tu další generaci, tak to trvá třeba 20 let, jo? Čili je tam řádový rozdíl. Ale navíc, tam jako, když ten drive to jako pošoupne, on nemůže jako zesilovat jako selekce. Jo? Selekce prostě ze 100 stejného materiálu jednou může vyselektovat 50 a jednou 40, jednou 30 a podle toho, jak zesiluje. Jo? A podle toho prostě bude zesilovat frekvence určitých fenotypů, nebo genotypů a potom fenotypů. Ale v případě toho driveu to je pořád na stejný čáře. Každou tu další generaci, nebo každý tu další kvetení, další sezónu startují pořád stejně. Čili my si to jako můžeme představit, na to se asi nesmí kreslit, to je mi jasný, ale kdybych tady mohl, můžu tady, bude to vidět? Jo, takže tady jsou prostě ty nahosemený a ty jako takhle pořád budou každý rok dělat to stejný, až teprve, když tadyhle ty semínka dospějou do té stejné fáze, tak dojde k tomu šoupnutí. Jo. Když to ty asterácky, ty to můžou dělat třeba po dvou letech. Jo. A tím pádem prostě, když si jako člověk představí, tam zhruba řádový rozdíl, to je 10krát, tak jako 25 milionů let versus 250 milionů let a oni mají vlastně stejnou variabilitu. Jo? Takže jako nestačí jenom být jako heterosporický, ale musím taky točit ty mejózy s patřičnou rychlostí. Pak teprve ten efekt toho driveu se tam projeví. A to můžeme pozorovat taky u, řekněme, těch rostlin dřevnatých, které se vyvinuly opakovaně, tak jejich variabilita v chromozomech je minimální. Řekněme řádově menší než u těch anoálů a o dva řády menší než je u těch s těma hlízama podzemí. Takže to je jako poznámka k těm nahosemeným rostlinám, ale já jsem to nechtěl v té přednášce rozmazávat, abych se zbytečně nezdržel. Takže je to jako, že v zásadě to odpovídá, myslím teda u těch semených rostlin, který mají ten drive, to rozrůzení odpovídá generační době, teda. Ano, co říkáš. Ano. A to jako to přímo, jako exist, to by se dalo jednoduše jako korelovat. Rozrůznění z hlediska těch, úplně ne, že třeba u těch, že my se díváme na, to bychom museli rekonstruovat, že jo, my se díváme na recentní druhy. Jo? Když se díváme na nahosemený, ty jsou všechny dřevnatý, jo? Tam není problém s nějakou rekonstrukcí, ale u kytek, že když mám jednoletou kytku, tak já bych musel nejdřív zrekonstruovat, jaká byla prostě předtím, abych jako mohl s tím nějak pracovat. No jasně, jako ono, což ještě jako rekonstrukce se běžně dělají, ale pokud se to střídá moc rychle, tak pochopitelně nemají smysl, že jo. Prosím. Mám takovou fantasmagorii možná. Já jsem se chtěl zeptat, proč je spousta údajů, jako že trošku fařím do paleontologie, jako o průduších těch kapradosemenných rostlin, Myslíš, že by se z toho dalo z těch dat něco vydindat? To nevím. Jakou o velikosti víš třeba? Obecně, jako co je zajímavý, tak třeba ty linie, které se tam silifikovaly u té Rinny, tam v tom Skotsku, tak mají extrémně obrovský průduchy. Větší průduchy, než který mají kterýkoliv dnešní rostliny. Jo? Řekněme 120 mají to maximum ty dnešní a tyhle jsou kolem 190, 180. Takže jako dají se rekonstruovat velikosti genomu podle průduchů. Podle průduchů se taky rekonstruuje procento CO2 v atmosféře, takže ono to někdy jako zavání různýma kruhovýma důkazama. Je to nebezpečný a já bych jako nesahal úplně po těch kapraďosemenech, ale sáhnul bych po těch dnešních kapradinách, které jsou heterosporické. To jsou ty vodní kapradiny. Jo? Ty mají prostě taky jednu jedinou megasporu a mají úplně nejmenší genomy ze všech kapradin. Mají nejmenší chromozomy ze všech kapradin. A oni už samozřejmě na tom mají takový ten vehikl, už prostě ta megaspora je obalená v tom obalu toho megasporangia, má to všelijaký plováky a takový zařízení, jo, je to nesmírně sofistikovaný systém, navíc tam kolem toho vířej ty glochidie těch masul, těch mikro protálí, který se pak na to zaháknou, čili jo, úplně takový jako paralely s tím opilováním se tam objevují, takže tam je jaksi prostor pro nějaký částečnou podporu pro to, že by to tak mohlo být. Ale asi by to bylo z těch otisků rekonstruovatelný to. Já se zeptám následovně. Já mám jako rád samičí meiotický tah, mně se to líbí, ale přece jenom mě napadá třeba, že ty krytosemenné kytky, jak jsou delší dobu svého life cyclu diploidní, tak můžou mít víc somatických mutací, třeba recesivních mutací, které můžou předávat jako jinak a tak, nebo endosperm je důležitý, který může taky přispívat k diverzifikaci a tak, jak určitě jste o tom uvažovali u těch jiných jako možnostech, tak proč neobstojí v tom s tím meiotickým tahem? Lukáši, ty to myslíš jako ve smyslu té zodpovědnosti za ten větší počet druhů? Mm-hmm. Diverzitu vůbec. Diverzitu. Jako i životních forem a schopnost růst v jiných habitatech, třeba v těch suších a tak dále. Tak ty kapradiny, že jo, jsou taky k té vodě vázaný tím reprodukčním způsobem. Ten je k tomu předurčuje a co jsem nějak nezdůraznil, to, že ty kapradiny v podstatě většina těch kapradin na počet z těch 11 700, tak vlastně divergovala díl, jako je mladší než jsou čeledi krytosemenných rostlin. Takže oni vlastně si teprve jako vybrali ty místa, které jim ty krytosemenné rostliny nabídly, a to jsou ty jejich niky, kterým se přizpůsobili. Ale jako určitě ta delší fáze sporofitická, která zřejmě umožňuje teda udržet tu retenci těch mutací v tom heterozygotním stavu maskovaných, může být jako příčinou, o který jsem, přiznám se, nikdy jako neuvažoval, vlastně, ale mě došlo, pro mě je to novinka. Mají teda dvakrát větší počet mutací, jo? Když mají jako dvakrát víc DNA, diploidní stav versus haploidní, kdyby bylo všechno stejné, tak takový ty kapradiny pořád jako, ale ten sporofit tam dominuje, jo? To jako, že on je třeba schovaný pod tím příkrovem, nesvítí na něj to UV záření, který bombarduje třeba ty, ty angiospermy, pod kterými oni se ty kapradiny schovávají a tak dále, to tam taky může jako k nějakému dalečnímu biasu přispívat. Děkuju. Jest další otázka. Jak jsem tady říkal o přestávce, tak ono, ty latitudinální gradienty jsou jako i ošemetný v tom, že si můžeme vymyslet spoustu hypotéz a ad hoc a tak, ale mě napadla jedna věc, ví se něco o vztahu velikosti genomu a rychlosti speciace, protože jo, kdyby to bylo, ono to, tam může být ta obrácená příčinnost, prostě kdyby nějaká ta velikost jako podporovala speciaci, tak některé ty trendy jsou vlastně jako obrácený, jo? Že prostě hold s určitým typem genomu se nageneruje víc druhů, tak více o tom něco. Ano, testovalo se to vícekrát, je tam ta asociace malý genomy, rychlejší speciace. Myslím, Dotsworth se jmenuje ten autor, ale teď z hlavy nevím. A u toho jsem se chtěl ještě zeptat, jak je to s variabilitou, že to, co jste ukazovali, nebo co jsi ukazoval, tak to byla průměrná hodnota. Která variabilita? No, to u toho latitudinálního gradientu. To byla průměrná to hodnota velikosti genomu v tom daném tedvigu. Variability, že v tropech... Ta variabilita, ano, ano. Ta variabilita je taková... Takováhle. Tady jsou 95% percentil a 5% percentil z těch velikostí genomu uvnitř těch tedvigů. Každý je tam dvakrát tentokrát, jednou je tam modře, to je ten 5% a jednou 95% oranžově. To je ta variabilita. Takže to minimum je skoro všude víceméně stejné? A v tropech ale mírnej teda jako ohyb tam do takového kytaroidního tvaru je, no ale... No totiž ještě s tou speciací... Takže totiž s tou speciací ještě mě to napadlo i v té souvislosti, že teď, když se... My taky analyzujeme nějaké speciační rychlosti a ono, že jo, teď jako bylo spoustu článků, který říká, že ta speciace je jako větší mimo ty tropy, což by teda nesedělo na tohle, ale ono je to možná ještě, vypadá to ještě složitěji, že totiž ono je opravdu, že může být i větší v těch tropech, ale úplně největší je v těch extrémních, jako na tom extrémním severu, jo. A to by trošku jako, a to v podstatě proto, že je tam ten neustálej turnover, jo, že prostě jsou tam pořád extinkce a pořád tam něco nového speciuje. Takže to by možná, jako je to zase další spekulativní hypotéza, ale možná to taky k tomu může přispět, jo, že vlastně ono, třeba z analýz, co dělal kolega Honza Smička teď úplně recentně, to vypadá, že to není tak, že v tropech je malá a v temperátu velká. Ona v tom temperátu je vlastně docela malá, ale je větší až v tom těch úplně boreálních ekosystémech. Jo? Takže to by trošku odpovídalo. Tak, pokud je další dotaz, komentář, tak Jarda. Nejdřív komentář, tenhle ten obrázek, ten mě připadá nejzajímavější, strašně zajímavý. Jako jo, když se koukneme fakt jenom na to maximum, tak vidíme, že proto je to tam. Ano, že... ta relaxovaná selekce by tam mohla být, jako. To by proto svědčilo. No. No ne, ten, zdá se, že ten limitující faktor, který jako tam hraje roli, se fakt týká jenom toho maxima. Jako jo, tamhle něco malinko, a kdybychom se snažili, tak tam teda vidíme ten pohyb, ale tam... Čili to tam naráží do té zdi opravdu, jo? No. To bylo jenom teda komentář a pak mě zřejmě něco uteklo, nejspíš jsem jenom nedával chvilku pozor, ten vztah, ta velikost těch pórů, těch pórů. průduchů jo. Versus teda nutnost těch kapraděrostů být teda v tom vlhku. Tam je nějaká příčina, souvislost a na co, čím je daná, jako jo? Takhle, jsou tam, bych asi oddělil dvě věci. Jedna je tlak toho genomu ze spoda na ty průduchy, který se zvětšují vlivem toho genomu. A kytka obecně má zájem ten průduch mít co nejmenší a co nejhustší. Takže to je ten protitlak. A to, že ty kapradiny jsou mimo jiné proto, že mají ten životní cyklus vázaný na tu vodu, spíš v tom vlhčím prostředí, je možná víc tím, že nemůžou mít malý průduchy. Oni, že další důsledek toho je, ten jsem nezmiňoval, ale u těch kapradin je mnohem nižší hustota žilek, která zase s tím genomem souvisí a s efektivitou transpirace a fotosyntézy. Takže tyhle faktory jsou zodpovědný za to, že jim je v tom stínu a vlhku lépe, než na tom slunci a v horku. Ale mně pořád není jasný, proč teda ty menší, hustší průduchy pomáhají přežít těm rostlinám i v tom suchu. Jako jo, co je to? Protože dokážou reagovat třeba na situaci, kdy třeba zajde slunce za mrak, nebo mrak teda přijde před slunce a oni dokážou rychle zavřít. Aha. A v tom momentě jako je ta efektivita úplně jinde, než když jim to, než se rozhejbou, tak už je zase mrak pryč a tak to je jasný, to je jasný, no. Tak, Honza, promiň. Jestli můžu, ví se něco o existenci latitudinálních gradientů, případně jejich neexistenci ve velikosti genomu u jiných organismů? Je to opravdu jako charakteristický genom pro ty krytosemeny? Myslím si, že kdybychom vzali různé organismy, tak bychom viděli to, o čem mluvil David Storch. To znamená, že v každém tom kontextu toho organismu bude ten genom fungovat podél té latitudy jinak. On bude moct třeba ovládat nějaký jiný znak, který bude limitující v kontextu toho tělního plánu, nebo jestli se tomu tak dá říkat u rostlin, jinak. Takže když se podíváme na to též u těch kapradin. Jo, to bude asi takhle. Jo. Tady je třeba ještě ostrovní biogeografie, ale to už se, na to už nebyl čas. Tak u těch kapradin a těch rostlin, tak ty jejich genomy jsou úplně jinde, ale je to taková amfora. Čili všechny ty teorie o těch teplotách a o tom berou za své. Takže je to přesně tak, jak říkal David. To je zatím tajný. To je naopak. No jasně. Oni jsou úplně jinde, jako velikostně, to, jako ta škála, ale prostě mají úplně jiný tvar. Čili prostě ten jiný kontext generuje opět něco, ale v jiným tvaru. Jiný organismy, by se nabízely, ty by nejvíc byly využitelné, ale jak na to zatím nebyl čas si ty data stáhnout a udělat to. Ale tam by to stálo za toto vyzkoušet. Obrovský genomy mají oživelníci, že jo, zvlášť vocasatý, ano. A ty v tropech jsou málo, že jo, oni jsou spíš v tom severním. Ale bahník má obrovský. No, bahník je největší, no, ale zdaleka ne všecky, to je ten jeden a ty ostatní mají teda jako už menší. Takže vocasatý oboživelníci. Východoafrický. Jsou v Africe, že jo. No, ale jsou v Jižní Americe, mám, ve Střední Americe, v Severní Americe. Pohonci mají velké rozdíly, jako ty bezobratlí, bohužel tam jako těch dat je jako dost mezernatě, no, to je, ale ty ryby, tam jako je největší šance to otestovat. A tam zase mořské mají menší genomy než sladkovodní, protože říká se, že mají větší efektivní velikosti populace, takže líp se zbavují. Jo, ale to by se dalo analyzovat zvlášť, jo, tak dále. No vlastně, ale ty efektivní velikosti populace to může hrát hroznou roli, že jo? A ty se budou lišit hodně. Co je zajímavé, teda GCčka, ty jsou konzistentní. Napříč kytkama, napříč kapradinama. Ty jsme dělali taky, ale ty tady nejsou zobrazený. Ještě budeme mít určitě spoustu dalších hypotéz a tady bych ukončil oficiální diskuzi a každý je vítaný při neoficiální diskuzi v hospodě.